Når hver butik har englefar og julerøde nisser, og der er sat en stjerne op i alle grantræsser, og hele byens juletræ står hen på Rådhuspladsen, og højt fra træets grønne top behersker lige og passen. Så er det nissejul, og grisejul, og gåsejul, og rosejul, for skraldemænd og skraldemænd, og alle piger og alle mænd. Når frelserbyen traver rundt om julens lille gryde, som holdes smukt i krog af det, i hver især af hylde. Når alle køber ind for hver en ting, de har på lommen, og krydser med julegodt og julestads og juleknasse, kavlestar og grissemænd, bliver julegave nissemænd. Når alle viser hensyn, og når svejren fra sin cykel har sat en op for rødt, og damer der vil over gaden, så er der jo en egen stemning over hele staden. Så er der julerar med julefar, med juletegn på julevej, og travle små trafikkemænd, bliver søde jules mænd. Når alle ønsker glædelig jul og smiler til hinanden, og bare følger hjertets bryst og blæser fra forstanden, når al den gyldne juleglans som stråler og som tindrer, for tænd dit lille jul. Og julemænd bliver lige mænd.